วันนี้มีโอกาสจะปาคาถาธรรมเรื่องของไตรลักษณ์บางองค์บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในความคำว่าไตรลักษณ์สามัญลักษณะเพราะว่ามนุษย์เราโดยมากจะไม่ได้ดูตัวเองถ้าไม่ได้ดูตัวเองแล้วจะไม่เห็นเห็นเหมือนกันเห็นข้างนอกแต่มองข้ามไปคำว่าใจรักษามันลักษณะนี่มันตรงที่มันมีอยู่ในโลกพระเจ้าไม่ได้สร้างมันมันมีของมันอยู่คำว่าทุกขังหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าอนิจจังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทุกขังมันมีทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปอนัตตาความไม่มีตัวตนความไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันสลายไปดับไปสูญไปนี่เขาเรียกว่าสามัญลักษณะไม่ว่าที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองที่มันมีอยู่ในวัฏจักรหรืออยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณแห่งนี้ฉะนั้นน่ะวันนี้จะขอพูดไม่ว่าสัตว์และมนุษย์แต่พุทธเจ้าว่าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอามนุษย์เป็นหลักเพราะว่ามนุษย์ตามที่สามัญชนที่เขาพูดโดยทั่วไปว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเพราะประเสริฐเพราะว่าผู้มีการศึกษาพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ได้ศึกษาในความหมายของมันนะเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีการศึกษาพัฒนาตัวเองทั้งฝ่ายทั้งโลกหรือทางธรรมไม่ว่าทุกกรณีมันต้องมีการศึกษาในตัวของมันพัฒนาตัวของมันไปเรื่อยๆคืออยู่ในลักษณะตามมันลักษณะนั่นเองคือบูตามโดยสภาวะแล้วก็คือมีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและสลายในที่สุดนี่ตัวสภาวะธรรมไม่ว่าทุกกรณีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมันอยู่ในลักษณะนี้ดังนั้นพุทธเจ้าจึงอุปัติเกิดขึ้นในโลกการที่พุทธเจ้าอุปัติเกิดขึ้นในโลกก็คือในตำนานที่ว่าสิทธัตถกุมารนั่นเองหรือสมณะโคดมตอนพระเจ้าตรัสรู้แล้วสมณานามว่าพุทธะสมณะโคดมถ้าเราจะตามตำนานกล่าวไว้คือพระเจ้าประทับอยู่ชั้นดุสิตหรือชั้นดาวดึงอะไรทำนองนั้นน่ะผมก็จำไม่ได้ให้อุมาให้มาปฏิสนธิในโลกมนุษย์เนี่ย ให้มาโปรดเวรายสัตว์อันนี้ก็คงพุทธองค์ก็ได้บำเพ็ญโพธิสัตว์มาจนเวลาบำเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งสิบทัศจึงมาเป็นพระเวสสันดรชาตุขั้นสุดท้ายอ่ะถ้าเราจะดูตำนานนะพระเวสสันดรตอนพระเจ้าโพธิสัตว์ขั้นสุดท้ายท่านจะมีการให้ทานทรัพย์สมบัติต่างๆไปสู่ป่าไปตามทางทั้งก็ให้เกวียนให้กระทั่งทุกอย่างกระทั่งเดินตามรูปภาพที่พระเวสสันดรที่พระเจ้าเทศในชาดกพระฤาษีทานขันหิมพานต์นี่ก็เข้าป่าเมื่อไปสู่ป่าแล้วทีนี้ไปอยู่ก็นางมัตตีกันหาชลีอยู่ด้วยความผาสุกหาผลไม้เรียกว่าสมมุตินามว่าเป็นฤาษีดาบทบำเพ็ญพจน์ทำเพียรแต่แล้วก็มีชูชกหรือนางอมิตตาเกิดก่อนหน้าตามตำนานกล่าวให้ชูชกไปหาข้าใช้อันนี้เรียกว่าทาวเรื่องของกรรมเป็นคู่บารมีกันมาตลอดชูโชคกับลูกดั้นมาข่าวว่าพระเวสสันดรเนี่ยมีลูกจะไปขอกันหาเฉลยชูโชคมันก็มีกรรมบุกป่าพาดงจนกระทั่งมาเจอนายพรานเศรษฐบุตรก็ต้องขับไล่หมูหมากัดขึ้นก็ตั้งขึ้นต้นไม้อะไรต่างๆที่เขาทำนองกันเทศมหาชาติกันเทศอันนี้ก็เป็นวิถีกรรมชนิดหนึ่งจนกระทั่งไปถึงพระเวสสันดรไปขอกันนายเจรีอันนี้น่ามาท่านก็ให้กระทั่งตีต่อหน้าต่อทางกระทั่งกันนายเจรีออกจากนี้มาจนไปทุกหลบภัยอยู่ในสาบัวอันนี้ก็ญาติโยมก็คงจะได้ฟังในเทศมหาชาติมาแล้วตีต่อหน้าต่อตาเนี่ยสุดที่รักเลยถ้าเราพูดโดยสภาวะธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทำไมมัทธีไม่อยู่เพราะเอิญมัทธีจะต้องไปหาผลไม้และตอนนั้นกำลังขับเคี่ยวกันอยู่กับชูชกขนาดถึงขนาดชักดาบเลยความโกรธแค้นแต่ว่าอาศัยสติยับยั้งว่าเราต้องอาศัยกันหนาชลีเป็นตะเภาข้ามจากวัฏจักรเพื่อหาทางพ้นจากวัฏจักรนี่ก็ไปไม่ได้ก็เลยระลึกได้ก็เลยชักดาบเก็บขึ้นมายกให้ไปทีนี้ด้วนนางมัตตีก็เอิ้นจะกลับแต่มีเชื้อกันไว้ก่อนนี่คือกรรมไม่ให้มาเจอที่เขาเทศแหลกันต่างๆครับจนกระทั่งขณะจะรีผ่านไปแล้วนางมัทธีก็มาไม่เห็นขณะจะรีอันนี้ก็เป็นวิธีกรรมท้าวเรื่องกันมาเรื่องของสังสารวัฏตอนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ครั้งสุดท้ายมันมีแต่ของจริงและของปลอมเมื่อเสร็จจากกันหาชาลีแล้วมาถึงมัทธีอยู่กันในสองตัวสองอันนี้พูดตามบุคลาธิฐาน ข้าพญาอินทร์ปลอมเป็นผู้โชคใหม่มาขอมาสิตัวนี้สิอันนี้เขาเรียกว่าอุปธรรมบารมีคู่บารมีกันมาในอดีตชาติมัตตีก็รู้ถ้าไม่สมยอมผู้เจ้าไม่สำเร็จนี่ของปลอมแล้วนะปลอมเป็นชูโชคมาเพื่อให้สำเร็จสมมุ่งมานปรารถนาสิทธัตถกุมารหรือพระเวสสันดรก็ยอมให้ถามมัตตีพร้อมอ่ะพร้อมใครรู้จิตกันขอให้พร้อมจะไปกับชูชกคนนั้นคนใหม่แล้วพระเวสสันดรก็อุทิศเขาเลยอุทิศน้ำอ่ะตรวจน้ำอุทิศพอเสร็จเรียบร้อยดีชูชกก็หายไปสมบูรณ์แล้วนั่นแหละสมปรารถนาสมบูรณ์หายไปอันนี้แหละการเราจะทำอะไรตั้งสัจจะอธิษฐานทำอะไรมันสำเร็จด้วยการอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีจนกระทั่งมาชาตินี้มาเป็นสมณะโคดมมาปฏิสนธิในเมืองมนุษย์การปฏิสนธิในเมืองมนุษย์ก็มีอุปติเหตุหรือมีนิมิตต่างๆเป็นช้างเผือกมีดอกบัวตามภาพต่างๆเขาเรียกว่าจิตกรน่ะเป็นบุคลาธิฐานเทียบเคียงให้เราเห็นจนมาเกิดกับพระเจ้าสุโธทนะนางสิหามายาพอมาเกิดได้เพียง7วันเท่านั้นน่ะมารดาก็สวรรคตไปประจุท่านดาวดึงมีคนมีบุญเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกสวรรค์นครก็ไปจุติในช่วงสวรรค์ท่านดาวดึงเนี่ยทีนี้สุโธทนะก็เอาพยากรณ์พราหมณ์มาทำนายโกนทัญญาก็อยู่ในนั้นเองโกนทัญญานั่นน่ะดูเป็นเก่งทายพระพุทธองค์เชื้อทกุมารนี่ว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลกทายลงเป็นหนึ่งนอกนั้นพราหมณ์ร้อยแปดทายเราสองลักษณะจะอยู่ครองราชจะเป็นจักรพรรดิถ้าออกบรรพันวัดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนี่ข่าวเรื่องการที่พุทธเจ้ามาปฏิสนธิจนกระทั่งวัยโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันจะออกวาระของเขานี่กาลิโกการเวลานั่นเองเป็นผู้ชี้ขาดจนกระทั่งออกอาภาษออกชมสวนต่างๆไปเจอเทวทูตทั้งสี่ก็นายสันนะอันนี้ก็เป็นบุคลาธิฐานเขาเรียกธรรมโอสถเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าชาปนกิจศพนะคำว่าแต่งงานเป็นงานมงคลงานสมรสเป็นงานมงคลมันกลับเลยมันกลับตลับไปแค่นั้นพระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็มาเห็นเทวทูตสิคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะนั่งสงบอยู่เจ้าเห็นสภาพอย่างนี้ตรงนี้เขาเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังอันนี้ภาพนอกจึงหันไปเห็นสมณะนั่งสงบนิ่งบรรพชาดีนักแหละอุทานขึ้นมาอันนี้ก็กลุ่มบุพกรรมกุศลมูลกำลังจะให้ผล ก็เลยกลับมหาราชวังคนคิดอยู่เรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะอยู่นั่นแหละเกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละวาระตอนบำเพ็ญโพธิสัตว์มาถึงวาระแล้วให้ผลแล้วจนกระทั่งเที่ยงคืนออกไปดูนางสนมกรมวังบางคนก็นอนกลบางคนก็นอนน้ำลานไหลโอ้โหตอนนั้นเกิดธรรมสังเวชเกิดขึ้นแล้วในจิตพระพุทธองค์สิทธัตถกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นผู้เจ้าหรอกเหมือนป่าช้าเลยอุทานออกมาเหมือนป่าช้าคนขอบแผลน้ำลายไหลบ้างเละเทะขาบ้างก็เห็นแต่นางพิมพานั่นแหละนอนกกลูกอยู่ก็เลยไปตัวนายกันหน้ากันนายมาจันตกะออกจากวังเลยมุ่งสู่แม่น้ำเนรัญจลานะถึงเวลาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนั่นแหละผู้สนให้ผลแล้วบารมีที่สั่งสมมาสิบทัศบารมีสิบทัศให้ผลอยู่ไม่ได้แล้วออกละออกไปถึงแม่น้ำเนรัญจลาก็ให้นายชนะอมาร์กับผู้เจ้าก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตัดพระโมลีด้วยพระขันธ์เกิดแสวงหาโมฆะธรรมจาริกไปเลยจึงไปเจอพระเจ้าพิมพิสารคนแรกเลยภาวนานาเลยขอให้อยู่ของเมืองก็ไม่เอาเมื่อยันพระพุทธองค์เมื่อบรรลุธรรมหรือได้โมฆะธรรมแล้วขอให้มาโปรดเป็นองค์แรกเลยกันรับพรนี่พระเจ้าพิมพิสารอันนี้แหละจะเล่าเรื่องของกฎแบบกฎแห่งกรรมชูชกนั่นคือใครก็เทวทัตนั่นเองเนี่ยคู่บารมีคู่อุปจองล้างจองเวงกันมาตลอดเหมือนดำกับขาวเขาทำไว้มืดกับสว่างจนกระทั่งพระเจ้าได้โมกะธรรมท่านก็มาโปรดพระเจ้าพิพิสารเกิดวัดขึ้นครั้งแรกเขาเวลุวันวัดสวนป่าไผ่ตามลำดับมาแล้วท่านก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมมาทุกกรณีไม่ว่าจะอดอาหารอะไรต่างๆก็เรียกว่าปางทุกกิริยาถ้ามีใครจะเท่าเทียมพระพุทธองค์แล้วท่านก็โปรดโกณฑัญญะรัตนาตายเกิดครั้งแรกโกณฑัญญะนั่นติดตามมาจนกระทั่งไปหนีพุทธเจ้าท่านมาฉันข้าวขึ้นมาจนบำเพ็ญสมณธรรมขึ้นมาให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาบำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ใช่บำเพ็ญเพียรทรมานกายบำเพ็ญเพียรทางจิตสำเร็จอยู่ที่จิตหลุดพ้นด้วยที่จิตไม่หลุดพ้นกายเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็พ้นแล้วก็เรียกว่าเจตนาภิกขเวเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นเจตสิกหนึ่งเห็นนั้นเขาเวลานี้เขาจึงบอกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ปรมัตถธรรมสี่จิตคือตัวรู้เจตสิกตัวคิดนึกปรุงแต่งตัวสังขารตัวเป็นเศษเป็นสุรกายดีไม่ดีอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวไปเกิดแล้วมันก็เกิดวิญญาณขึ้นมาคู่นี้จิตเจตสิกรูปมันก็เป็นรูปของมันอยู่นิพพานนี่เจตสิกหนึ่งเมื่อจากสิ่งเหล่านี้ อันนี้แหละแก่นพุทธศาสนาทิ้งภพทิ้งชาติไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ฉะนั้นโลกนี้เขาเรียกว่าโลกแห่งจิตวิญญาณมันจะวนเวียนกันเขาเรียกวัฏจักรตายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ตายจากสัตว์ไปเป็นเทพตายจากเทพไปเป็นพรหมในภูมิกามภูมิอยู่เวียนว่ายตายเกิดกันภพน้อยภพใหญ่อย่างพวกเราเคยชุมนุมอยู่เนี่ยไม่รู้กี่พบกี่ชาติเคยสร้างเวรสร้างกรรมกันมาถึงเวลาก็มาเจอกันมาพบกันบางคนก็รักใคร่กันเอ็นดูกันเผื่อแผ่กันบางคนมาถึงก็มากัดกันทะเลาะเบาะแว้งกันมาใช้กรรมถึงกันแล้วกันหลอกลวงกันด่ากันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวร้ายถึงกันแล้วกันล้วนแล้วแต่แห่งจิตวิญญาณบางคนเนี่ยพูดดีแนะนำดีไอตัวรู้สึกมันรับเจตสิกมันกลับปรุงว่าไม่ดีเกลียดเราอาการติดต่อเราไอ้นี้แหละมันมากก็เพราะตัวไอตัวรู้ตัวเดียวนั่นแหละมันบริหารอยู่ก็เลยโมหะจริตแล้วมันก็สั่งงานโดยเจตสิกสังขารปรุงแต่งมีดีคือโลภะไม่ดีคือโทสะรู้ไม่ทันสองตัวคือโมหะคือตัวรู้นั่นเองหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นเปรตทุรกายสัตว์เดรัจฉานอินพรหมยมมารก็อยู่ตรงนี้ถ้าเล่นสมาธิได้ขั้นสมาธิมันก็สามารถจะได้เป็นพรหมขั้นโลกีได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่อารมณ์ของสมาธิเป็นพรหมเมื่อฌานเสื่อมเหมือนกับพวกข้าราชการถึงคราวเวลาเขาปลดเกษียณก็เป็นคนสามัญธรรมดาเช่นเดียวกันนอกจากด้านวิปัสสนาธุระถ้าได้ฌานแม้แต่กระทมมาฌานทุติยฌานก็แล้วแต่ถึงปัญจมฌานเอาฌานเป็นบาทขึ้นสู่วิปัสสนานามรูปเป็นอารมณ์นี่ในตัวเรานี่แหละกายใจนี่แหละกายคือรูปจิตคือตัวรู้สึกในรูปนามในตัวเรามันก็มีรูปนามนี่แต่แยกออกมาคือตามหลักแล้วธาตุทั้งสี่ประชุมเข้าเรียกขันธ์ห้าสมมติขึ้นมาเป็นขันธ์ห้าเมื่อมีขันธ์ห้าก็ย่อมมีอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจย่นลงขึ้นนามาโลกนี่สัตว์บุคคลตัวตนจึงมีขึ้นครอบงำสัตว์โลกอยู่หรือโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกอยู่เนี่ยจึงไปไม่รอดเห็นนั้นผู้ที่จะมาบำเพ็ญสัมมาธรรมก็ต้องเอาตัวนี้ทำสมาธิเพื่อเป็นบาทไปสู่วิปัสสนาลองรับนามรูปลองรับไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราฉะนั้นพุทธเจ้าจึงวางหลักในพระสูตรก็เหมือนกันในพุทธพจน์ท่านเตือนสาวกทุกองค์สมัยก่อนพุทธกาลว่าอย่างมีพุทธพจน์ว่าดูก่อนเธอทั้งหลายเธอจงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาอันนี้ก็คือความรู้สึกมันเป็นอัตตา จึงเอาสติควบคุมทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาคอยกำหนดตัวรู้สึกทำลายตัวรู้สึกทำลายอัตตานี่ก็ประโยคหนึ่งและอีกประโยคหนึ่งท่านก็ตัดอีกดูก่อนที่สุดทั้งหลายเธอจงตามดูจิตที่ไปไกลแสงไกลจะพ้นบ่วงแห่งมันอันนี้ก็ประโยคอันนี้จิตที่ท่องเที่ยวจิตที่มันเตลิดเมื่อเตลิดเอาไม่อยู่ต้องสติตามดูไปมันไปที่ไหนเขียนไปกรุงเทพไปตราดเช้าไปขอนแก่นชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายเอาสติตามไปเดี๋ยวมันก็กลับพอกลับมานั้นพ้นแล้วนั่นแหละพ้นบ่วงแห่งมันในบทหนึ่งพุทธองค์ก็ตัดต่อเหล่าสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนเธอทั้งหลายเธอจงเอากายคู่หายังให้จิตอยู่อันนี้สำคัญไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดเนี่ยควบคุมความรู้สึกนั่นเองเอากายเป็นคู่หายังให้จิตอยู่อย่าให้เที่ยวอย่าส่งนอกไม่อยู่กันที่อารยาบทอยู่ในควบคุมความรู้สึกเราเมื่อไหร่แน่นแน่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะรู้ตัวเรารู้ใจรักรู้ความจริงที่มันมีอยู่ในกายใจเราที่สมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือสมมุติว่าธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นางมาลูกสัตว์บุคคลตัวตนจึงมีขึ้นครอบงำเราหรือโลกธรรมแปดนี่ถ้าเราดูตัวเราแล้วพุทธองค์ก็ทรงตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่างเธอจงไปสู่วิเวกจากหมู่คณะไปสู่วิเวกเพราะว่าหมู่คณะนั้นคือหมู่ชนพาลอย่างตรงนี้จากกระแสโลกแล้วเธอจงนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเจริญอาณาปานสติสมาธิแล้วเธอจะรู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงเป็นไฉนรูปเที่ยงไหมจักขุเที่ยงไหมเสียงเที่ยงไหมโสตะเที่ยงไหมถ้าพิสูจน์ทั้งหลายก็ตอบไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อไม่เที่ยงตามไปทำไมอันนี้ชัดที่สุดแล้วเธอจะรู้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงนี่เป็นหลักอนิจจังแล้วพุทธองค์ก็ทรงตรัสเหล่าสาวกทั้งหลายว่าเมื่อไม่เที่ยงมันจึงเกิดเป็นทุกข์ความละเอียดเพราะเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ถูกเจตนาลมอยากให้มันอยู่คงที่อย่างเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากให้มันอยู่นี้มันก็อยู่ไม่ได้อย่างอาหารกินเข้าไปแล้วอิ่มแล้วให้มันอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ไม่อยู่มาได้ก็เกิดเป็นทุกข์ถ้าเราดูตัวเองจะเห็นเลยนี่ความเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาด้วยบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนและก็ไม่ใช่ของเราด้วยนี่ความเห็นผิดในสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันครอบงำเราอยู่ไอ้นี่แหละเขาเรียกสามัญลักษณะ ใครทุกคนไม่เดินนอกจากพิกลพิการในโลกนี้ไม่ว่าภาษาพูดไม่รู้เรื่องแต่ความรู้สึกมันเท่าเทียมกันเลยไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์มีความรู้สึกร้อนอ่อนแข็งรู้สึกหิวกระหายในตัวเองอย่างเราทุกคนทำไมต้องกินข้าวดื่มน้ำไม่กินไม่ได้เลยไม่ได้ธาตุมันต้องการดินน้ำไฟลมประชุมจึงมันเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่นคือขันธ์หน้าแล้วถ้าไม่กินมันหิวพุทธองค์ก็ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอันยิ่งแล้วก็ต้องให้มันหรือฉันได้รับประทานไปให้มันดับความหิวเมื่อดับความหิวไปแล้วสบายแล้วทุกดับของเรามันเตือนแล้วทุกเกิดดีละนี่เขาเรียกปกิณกะทุกประจำสังขารไม่ใช่เจตนาก็ทุกเขาเรียกกายนิกาทุกในสองลักษณะกายนิกาทุกกับเจตสิกาทุกนี่ประจุมไปทุกประจำสังขารไม่ออกไม่ได้เลยถ้าถามไม่ได้ต้องออกไม่ออกไปแล้วเราไปออกเราไม่กำหนดเราไม่ดูตัวที่ทำไมต้องทุกข์พอออกไปแล้วมันก็เสื่อมสิ้นไปทุกข์ก็ดับไปกลับมามีสุขอีกสบายแล้วติดสบายแล้วเพราะเราขาดสติปัญญาพิจารณานี่แหละถ้าเราขาดการพิจารณาใจแล้วถ้าเราดูตัวเราเองแล้วถึงเวลาก็ต้องหิวอีกละเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดข้อทอกข้อจากอันมันดาละมาท้องมันดาละมาจนกระทั่งเติบโตถึงปัจจุบันนี้มนุษย์เหมือนกันหมดถ้าเราดูตัวเองจะเหมือนกันหมดเราก็มีลมหายใจในที่จมูกเข้าออกเหมือนกันไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งยืนเดินนอนมือหยิบมือวางทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นตรงไปถ้าเราดูของเราแล้วจะเห็นเหมือนกันทำไมต้องกินมันหิวทำไมต้องถ่ายเพราะมันทุกข์นี่แหละถ้าเรามีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปอันนี้ส่วนทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้จะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านแสนล้านมันจะเห็นตรงกันเอาละโดยสมมุติว่าเขาขี่รถเก๋งรถเบนซ์วันโลกขี่รถบินใครไม่อาตูดนั่งเนี่ยไม่ว่ามันจะมีเงินมีทองมันก็หยิบเอามือหยิบแล้วมันก็วางเหมือนเราแล้วมันกินอาหารดีแสนดียังไงกินเข้าไปแล้วมันก็ต้องตายเหมือนกันอิ่มเหมือนกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสื้อผ้าจะใส่ราคาแพงแสนแพงแล้วแต่ราคาเสื้อผ้าถูกสักเท่าไหร่มันก็ขาดเหมือนกัน ป็นอนิจจังเหมือนกันแล้วมันก็ซักเหมือนกันนี่คือความจริงของมันมีอยู่ในโลกทีนี้มันจะมีอยู่อย่างสมมุตินะจะเอาสมมุติคนรวยมาเทียบคนจนเหมือนกลางวันกลางคืนนี่โดยสมมุติอันนี้โดยสมมุติแต่โดยอัตโดยปรมัตถ์ของมันน่ะตรงกันไม่ว่ารวยหรือจนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดเราต้องพัดพลาดจากของรักแล้วหวงแหนไปในที่สุดแล้วเราก็มีเกินแก่คนเจ็บคนตายไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ในที่สุดนี่คือสัจธรรมนี่เรื่องของอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่ว่าคนนั้นจะดำขาวหรือตาบอดแขนด้วนมันก็อยู่ในลักษณะสามมันลักษณะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีใครจะบังคับมันได้ไม่อยู่อำนาจของใครมีอย่างเดียวพระเจ้ามาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้เราเดินตามอริยมรรคองค์8ตามศีลสมาธิปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสูตรปัฏฐาน4นั่นเองแล้วเราก็จะเหนือมันเหนือสิ่งเหล่านี้คือตัวอิสระเห็นตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในโลกพุทธเจ้าไม่ได้สร้างและพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์ด้วยไม่เหมือนอย่างนี้ยุคนี้เป็นธรรมะที่อิสระไม่บังคับฝ่ายมึงทำมึงเอาหรือไม่เอาไม่จำเป็นอยู่ที่ว่าผู้มีบารมีผู้สันทะในแนวการปฏิบัติผู้แสวงหาประโยชน์ตนเมื่อเรียบร้อยแล้วจึงประโยชน์ท่านจึงสมบูรณ์นี่ในปัจฉิมโอวาทของเจ้าตอนผู้เจ้าจะปรินิพพานนี่ก็มีแล้วเห็นนั้นในฐานะวันนี้ผู้ดีโยมสำรวยโยมแม่นแน่พาลูกๆหลานๆมาได้ถือโอกาสให้บรรยายชี้แนะให้แกเข้าใจในหลักพุทธศาสนาฐานะแกก็เคยมาบวชมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเวลาพรรษาหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเด็กผ่านมาเนี่ยแกรู้ฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เอาอะไรกับมันหลวงพ่อพูดบ่อยทำไมเราจะต้องกินแล้วทำไมเราจะต้องถ่ายแล้วทำไมเราต้องเดินต้องนั่งยืนเดินนอนมือหยิบมือวางทำไมเราต้องมีรูปกระทบตาแล้วทำไมเราจะต้องมีลมหายใจเข้าออกหรือกลิ่นเหม็นหอมกระทบกับจมูกทำไมเสียงมันจึงกระทบหูทำไมรถไปกระทบลิ้นแล้วพูดจาโดยภาษามนุษย์พูดออกไปเป็นสมมติทำไมเราต้องมีเย็นร้อนอ่อนแข็ง กระทบกายอยู่ทำไมเราต้องใส่เสื้อผ้าปกปิดอวัยวะสิ่งเหล่านี้ในสังคมมนุษย์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราแม้ทั้งเกิดไม่ว่าหลวงพ่อไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละมาทางเดียวกันหมดเลยพูดอย่างจำนวนก็เรียกว่ามาจากใต้ศูนย์สะพานวางขามารดานั่นเองทางเดียวกันนะนี่คือสัจธรรมแล้วเราก็ต้องไปจุดเดียวกันคือลมดับขึ้นแห่งจิตวิญญาณดับเหมือนกันแล้วก็เผาไฟในที่สุดเป็นเท่าตานหารูปร่างคนนั้นคนนี้ไม่มีนั่นที่สุดแห่งธาตุแต่จิตวิญญาณผู้ทิ้งไม่ได้บำเพ็ญสมาธิด้านสมถะและวิปัสสนาไม่รู้แจ้งแทงตลอดในตัวเองก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในโลกแห่งกามภูมินี้เองจะว่าใครดีกว่าใครไม่ได้นี่ถ้าเราได้ดูตัวเองและจะเห็นสัจธรรมปรากฏอยู่จะดูตัวแล้วคนอื่นเหมือนกันตรงกันข้ามเหมือนกันเขามือหยิบก็ต้องวางเขากินเขาก็ต้องถ่ายเขาก็มีนั่งยืนเดินนอนกระทบอยู่เหมือนกันเขาก็มีการเจ็บป่วยเมื่อยเหมือนกันไม่ว่าเขาก็มีผมขนเล็บฟันหนังมีลมหายใจเหมือนเรามีหูฟังเสียงมีตาดูรูปมีปากกินพูดจาเหมือนกันลงท้ายก็คือแก่ต้องเจ็บและต้องตายต้องเผาไปในที่สุดหรือฝังดินไปในที่สุดทิ้งกระดูกในพระตะพีนี่เองนี่คือความจริงที่มันปรากฏอยู่ในโลกและเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแม้พระพุทธเจ้าเองต้องกระทิ้งกระดูกในที่ประดับผีนี้แต่ท่านทำจิตท่านพ้นจากอาสวะทั้งปวงพ้นจากที่สมมุติโลกว่าสัตว์บุคคลตัวตนและเขาสมมุติท่านพ้นแล้วท่านไปอยู่พระนิพพานท่านทำลายธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนามารูปหมดแล้วแล้วท่านก็ตัดแก่เรามันกิเลสมารและขันธมารว่าดูก่อนพยามารต่อไปนี้เธอจะเกาะเราไม่ได้แล้วเราทำลายบ้านเองหมดแล้วพอสลักสลักคือตัวสัญญาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจหมดแล้วทางบ้านหมดแล้วเธอไม่มีที่จะเกาะเราแล้วนี่สุดท้ายพุทธพจน์ท่านจัดแก่เราพยามารคือทำลายตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหรือทำลายตัวจิตเจตสิกนั่นเองตัวรู้สึกนั่นเองนี่แหละทำลายเจตสิกตัวทุกข์ดับนั่นคือจิตว่างแล้วทำลายความรู้สึกหมดนั่นคือทำลายอัตตาหมดแล้วเหลือแต่ธาตุอยู่โดยธาตุจบเรื่องเลยนะ ันดังแล้วใหญ่นั่นฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังว่านี่แหละสามัญลักษณะไม่ว่าทุกรูปทุกนามไม่ว่ามนุษย์สัตว์มีเกิดเป็นเบื้องต้นแปรปรวนทั้งกลางทำกลางสลายในที่สุดนี่ไม่พ้นลักษณะนี้ทุกขังอนิจจังอนัตตานี่ไม่พ้นตรงนี้ถ้าเราดูตัวเองย้อนดูตัวเองแล้วจะเห็นความจริงอย่างนี้เขาก็มีตามีกินมีถ่ายเหมือนกันเรามีเดินนั่งเหมือนกันถัวในถัวมันก็ลงเอ่ยอย่างเดียวก็คือตายเน่าเปื่อยในที่สุดนี่แหละคือสามัญลักษณะไม่เปลี่ยนแปลงผู้เจ้าเห็นตรงนี้อันนี้จังทุกขังหน้าตาถ้าเราทำจิตพ้นเราจะเห็นว่าเป็นอันนี้จังหน้าตาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนนั้นเพียงสมมุติถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเอานามรูปเป็นอารมณ์ตัดสมมุติบัญญัติการบุคคลไม่มีกำหนดรู้อยู่กระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้นั่นเข้าสู่ปรมัตถะสมมุติวนามรูปถ้าทำลายตัวนี้ลงไปครับสลายไปเหมือนกับน้ำแข็งสลายเป็นน้ำหมดตัวรู้สึกนั่นทำลายอัตตาไปสู่แห่งอารมณ์นิพพานพ้นสิ่งเหล่านี้เนื้อมาแล้วอุปมาเหมือนเราขึ้นเรือบินมองอยู่โลกไม่เห็นมีอะไรเลยโลกนี้เป็นเพียงหลอกลวงอยู่เขาเรียกมายาธรรมนั่นแหละถึงแก่นพุทธศาสนาเห็นแล้ววันนี้ก็สมควรกับเวลาขอให้พูดเรื่องของสามัญลักษณะไม่ว่าจะดูทิศใดไม่อะไรเหมือนกันถ้าเราดูตัวเราคนอื่นเหมือนกันเขาก็เดินเหมือนกันต่างแต่สมมติคนนั้นคือนั้นคือนี้แต่รูปก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันทุกสิ่งอย่างกินทายหลับตื่นเหมือนกันนั่นแหละคือสามัญลักษณะไม่ต้องว่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันมีความคิดนึกปรุงแต่งกันมีทุกข์สุขเหมือนกันเราไม่ว่ากันถ้าว่ากันนั้นผิดความเห็นผิดของเรานั่นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกตามความเป็นจริงนี้นั่นแหละสัมมาทิฏฐิอยู่ในกระแสธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปถูกสันติสุขอยู่กับพุทธเจ้าอยู่อริยสาวกเจ้าเขาไปกันหมดแล้วในยุคเรานี่ยุคเรานี่อยู่ยุคเรียกว่าบัวที่สามทั้งล่าทั้งเกณฑ์ทั้งขับพยายามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราต้องไปแน่ที่สุดนี้ขอให้ยุติไว้เพียงเท่านี้เจริญพร